Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malështia e njerëzve të mdhenjë dhe njerëzve të suksesshëm përveç tjera shvijen shprehje edhe në përmjet raporteve të cilat ata i ndërtojnë ndërmjet vete. Shembullin më të mirë e kemi te të dërguarit e Allahut. Nga i pari deri tek i fundit, të gjithë pa përjashtim, kishin raporte dhe kishin një lidhje shumë të fortë ndërmjet vete. Mirë po, në veçanti duhet të potencojmë qëndrimin, respektin dhe nderimin që u bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të dërguar dhe të mëhershëm me veprën dhe fjalët e tij. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të gjithësisë. Përshëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe korrektësi pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, mirë se takohemi në këtë emision të radhës në ciklin Atje ku burojnë virtytet. Në të vërtetë, personaliteti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam prej fillimit ka qenë dhe vazhdon të jetë për neve burim, frymëzimi dhe inspirimi për sjelljet e mira, për qëndrimet e drejta dhe korrekte. Sot do të trajtojmë me lejen e Allahut një temë e cila e vrejmë se si vlerë pozitive dhe si virtyt nuk vije shumë në shprehje në raportet në mes njerëzve. Në të vërtet, kemi të bëjmë me raportet në mes atyre të cilët mund të kuptohet se janë konkurent njëri me tjetrin, kur njerëzit janë të një pozite, të një profesioni, ose kanë një mision, ose kanë një kualifikim të prafërt njëri me tjetrin, atër s'ka dyshim se në raporten mes këtyre njerëzve, rallë mund të hasim lidhje të qiltër, të dëlirë, të pastër, të kristalt, e në cilën nuk ka fërkime, nuk ka gjelozi, nuk ka zemër ngushtësi dhe munges të gatishmërisë për ta duruar dhe për ta pranuar kolegët njëri tjetrin ashtu sikur se janë. Sidomos, kur njëri mund të jetë më i suksesshëm se tjetri, atëherë s'ka dyshim se ata tjerët, ndoshta në mënyrë të natyrshme ose në mënyrë deri diku të natyrshme, nuk e ndjejnë veten shumë komod. E lere më t'i gëzohen suksesit të tjetrit. Shembullin më të mirë të një raporti dhe të një lidhje shumë të pastër, pa kur farë vërejtje, e kemi të raportin mes të dërguarve të Allahut. Por, duke qenë se ata nuk kanë jetuar të gjithë në të njëjtën kohë, por kanë ardhur njëri pas tjetrit, dhe kësisoj ka qenë edhe misioni i tyre. Njëri e ka përmbushur misionin e vetë, pastaj ai ka kaluar në fëqinësin e Allahut fuqiplot, ka kaluar në botën tjetër, ka ardhur tjetri, e ka konfirmuar atë që ka qenë përpara, pastaj e ka vazhduar e kështu me radhë. Mirë po, me ardhjen e të dërguarit të fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, plotësohet tërësia e rregullave, tërësia e sjelljeve, qëndrimeve, e pse jo edhe tërësia e virtyteve. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dha shembullin më brillant se si duhet të respektohen, të them kushtimisht, kolegët, se si duhet të respektohen ata me cilët njerëzit e ndajnë së bashku burimin e frymëzimit, e ndajnë së bashku burimin e nektarit të cilin e fifin në jetën e tyre. Së bashku i ndajnë brengat e misionit të cilin e kanë marrë përsipër, apo të cilin u a kanë ngarkuar Allahu fuqiplot. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka treguar më së miri se çfarë është respekti, cili është nderi që duhet të tregohet për të dërguarit e Allahut. Dhe ne këtë respekt që e ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duhet ta kuptojmë në disa dimensione. Dimensioni i parë është ai njerëzor apo human. Nëse një njeri i një grade shumë të lartë, sikur se është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njeriu i cili kishte autoritetin superior kur janë pyetje njerëzit tek Allahu fuqiplot. Nuk ka asnjë njeri i cili mund t'i konkuroj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me autoritet ose me pozitë tek Allahu. Megjithatë, nëse ky njeri me autoritet superior di të nderoj dhe të respektoj kaq bukur, me kaq edukat të tjerët, pejgamberët, të dërguarit e Allahut fuqiplot, atëherë në aspektin human, vije refleksioni i kësaj, nga se ne njerëzit e thjesht, që nuk e arrim, as që mund të arrim do njëherë gradën e tyre, me më përparësi duhet t'i respektojmë ata, duhet të tregojmë respekt dhe nder për zotrin e tyre. Dimenzioni tjetër është dimenzioni që lidhe drejt për drejt me islamin, e që ne si musliman, si pjestar të kësaj feje, jemi të obliguar që të gjithë të dërguarit e Allahut t'i besojmë. Ata që Allahu i ka përmendur në mënyrë të përgjithshme, i besojmë në mënyrë të përgjithshme, ata cilët Allahu e ka detajizuar, e ka shkoqitur rrëfimin për ta, ne e besojmë, i besojmë edhe ato detajet cilat kanë arritur në përmjet Kur'anit ose haditheve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam deri te ne. Pastaj, kur është në pyetje besimi, në asnjë mënyrë ne nuk bëjmë dallime në mes të dërguarve. Këtë e ka promovuar Allahu fuqiplot me fjalet la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Ne në asnjë mënyrë nuk bëjmë segregacion, nuk i ndajmë, edhe nuk përjashtojmë asnjërin nga të dërguarit e Allahut nga besimi ynë. Ndërsa dimenzioni i tretë është dimenzioni ndërfetar ose ndërkonfesional, posaçërisht tek ata cilët pretendojnë se pasojnë fe qiellore. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në të gjitha format, sikur se do të shohim më vonë, ka treguar respektin maksimal për të dërguarit e mëhershëm, posaçërisht për ata cilët njihen si liderët e feve qiellore, duke filluar nga Ibrahimi alayhi salatu wasalam, pastaj Musai dhe Isai. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregoi një respekt dhe një nderim të veçantë për këta të dërguar të Allahut, dhe kjo është thirrja drejtuar neve, muslimanëve, dhe drejtuar njerëzimit në përgjithësi, që të gjithë të respektojnë në pako të gjithë të dërguarit e Allahut, të mos përjashtojnë asnjërin prej tyre, kësisoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dha shembullin e korrektësisë që duhet pasuar. Muslimanët e pasojnë duke mos përjashtuar asnjë nga të dërguarit e mëhershëm, por duhet të pasojnë këtë shembull edhe çifutët e edhe të krishterët, duke mos përjashtuar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Një pyetje e cila paraqitet në mendjet tona vetvetiu. Prej nga u inspirua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me këtë etik, me këtë sjellje, me këtë pasuri virtytesh, posaçërisht kur janë në pyetje të dërguarit e Allahut. Ne të gjithë e dim se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ose cili do prej atyre që kanë qenë para ti, gjithë një kanë qenë të udhëhequr në jetën e tyre nga shpallja, nga mësimet e Allahut fuqiplot. Dhe ajo shpallje ka lënë gjurmë të pashlyeshme në shpirtat e tyre, në zemrat e tyre. Dhe ajo gjurmë, ai ndikim, ai refleksion, gjithsesi është vërejtur edhe në sjelljet e tyre. Kësisoj, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili kishte mision bartjen, kumtimin dhe transmitimin e fjalëve të Allahut tek njerëzimin përgjithësi, pa përjashtim, këto fjalë lën gjurm dhe vrehet refleksioni i tyre në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, një burim inspirimi për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam ishte edhe vetë Kur'ani. Nga se, nëse e shfletojmë Kur'anin, do të vrejmë se në te nuk ekziston asfar rezerve, asfar ndruajtje, kur janë në pyetje të dërguarit e më hershëm, edhe pse Kur'ani ishte libri i cili i u dha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kësisoj hasim personalitetin dhe shëmbëlltyrën e Ibrahimit alaihi salatu wasallam, i cili me emrin e ti u përmend në Kur'an jo më pak se 48 herë. Pra, 48 herë të tëra e ka përmendur Allahu Ibrahimin në Kur'anin famlart, në librin të cilin i dha Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vije Musaj, i cili me emër është përmendur në Kur'an jo më pak se 136 herë. Pastaj Isaja alaihi salam, i cili në Kur'an është përmendur 36 herë. Të gjithë këta numra, të mos i përmendim edhe të dërguarit tjerë që janë përmendur nga disa herë në Kur'an, mirë po këta që janë përmendur më shumë. Të gjithë këta numra e kanë domethënien e vetë. Mirë po, porosia, mesazhi që buron prej kësaj vjen në shprehje kur ta krahasojmë tër këtë me numrin e herave që është përmendur emri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an. A e dini, të nderuar shikues, se emri i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an është përmendur vetëm 4 herë. Nëse ja bashkangjesim edhe një herë që është përmendur me emrin Ahmed, tërësia del 5 herë. Krahasuar me Isajin 36 herë, me Musajin 136 herë, me Ibrahimin 48 herë, kjo është vërtet një përmendje më e pakt në numër, por prej saj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përveç tjerash, u inspirua, u frymzua, u edukua dhe mësoi se si duhet të jetë përparësia për atë me cilin së bashku e kanë nda nderin dhe privilegjin, epitetin e të qenit i dërguar i Allahut. Për këtë arsye, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithnjë i udhëhequr nga shpallja, i udhëhequr nga fjalët e Allahut fuqiplot, veproi kësisoj dhe u soll kësisoj me vëllezrit e tij, të cilët i paraprin me jetë, por i paraprin edhe me shpallje. Kurani famlart, të nderuar shikues, bën prezantim të përgjithshëm të misionit të dërguarve të mëhershëm. Ai në mënyrë të përgjithshme përmend faktin se shpallja për zgjedhja për të dërguar është një kompetencë e Allahut dhe vetëm atij, të cilën ai i jep kujt të doj prej njerëzve, ndërsa dëshira e tij gjithsesi është e lidhur shumë ngushtë edhe me urtësinë e tij, ashtu që Allahu nuk bën atë që nuk është me vend, respektivisht derisa nuk bën, ai edhe nuk dëshiron atë që nuk është si duhet. Lidhur me këtë prezentim të përgjithshëm të misionit të dërguarve, duhet të cekim disa ajete kuranore. Thot Allahu i madhruar, Qulil hamdu lillahi wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Thuaj, o Muhammed, nga se kur thuhet thuaj, dihet se kjo fjal edhe kjo urdhër i drejtohet Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Thuaj, o Muhammed, mësohu të thuash, elhamdulillahi, i gjithë lavdi i takon Allahut, wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, dhe paqja e Allahut qoft për ata robër të ti të cilët ai i përzgjodhi. Në tjetër ajet, Allahu i madhruar thot, Allahu jastafi min el melaiketi rusulen o min el nas. Allahu përzgjedh, seleksionon, nderon, privilegjon prej melekve të dërguar, po gjithashtu edhe prej njerëzve zgjedh të dërguar. Ndërsa në tjetër ajet, Allahu i madhruar, derisa flet në, pasi i detajizon disa gjëra, flet për disa nga të dërguarit e ti, i përmend ata me emër, pastaj në fund thot, wa innahum indana lemin el mustafejn el akhjar. Ata tek ne janë vërtet njerëzit e zgjedhur dhe shumë të mirë. Këto tri ajete janë vetëm shembull, ndërsa ajetet që flasin në këtë temë janë të shumta dhe gjithnjë shprehjet kuranore tregojnë dhe dëshmojnë superlativin e sjelljes së edukuar, superlativin e lavdatave të mirëfillta, të cilat gjithsesi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i obliguar prej Allahut na i kumtoi dhe na i përcolli neve. Pastaj vim të një pikë tjetër, të një formë tjetër e prezantimit të jetës dhe veprimtarisë së të dërguarve të Allahut që bën Kur'ani, dhe këtë derisa flet për disa prej tyre veç e veç, i përmend me emra, përmend disa nga cilësit apo virtytet e tyre dhe pastaj e konfirmon se këta kanë qenë të dërguar të Allahut, sikur se kemi shembullin në surën Maryam, në kapitullin Maryam të Kur'anit, Allahu Azza wa Jalla flet për disa të dërguar. Për shembull, në një prej ajeteve thot për Ibrahimin alayhis salam, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dhe përkujto ti në libër Ibrahimin se ai me të vërtet ishte njëri shumë i sinqert, shumë e fliste të vërtetën dhe ishte i dërguar i Allahut. Në të njëjtën kapitull më vonë flet për Musën dhe thot Allahu Azza wa Jalla, "Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya." Dhe përkujton në libër Musain, ai vërtet ishte i zgjedhur nga ana jon dhe njëkohësisht ishte i dërguar dhe ferrofyes. Pastaj në të njëjtën sure po ashtu flet për Ismailin dhe thot Allahu i madhruar, "Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Dhe përkujton në libër Ismailin, nga se ai ishte njeriu i cili shumë e mbante premtimin, kur premtonte diçka me sinqeritet të skajshëm realizonte, po ai një gjë të tillë e bante përveç tjerash edhe për shkak se ishte i dërguar dhe ferrëfyes, ishte rasul edhe ishte nebi. Të gjitha këto lëvdata ne i lexojmë sot në Kur'an. Mirë, po këtë Kur'an të shpallur nga Allahu fuqiplot, kush na e përcolli? Na e përcolli Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, dhe ai e kishte këtë virtyt, të cilin rall e hasim tek njerëzit, që pa ndonjë rezerv, pa ndonjë keqardhje, të lavdroj ata të cilët vërtet janë meritor të lavdatave. Do të thotë përmendën të dërguarit tjerë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa kur farë rezerve i lavdron ata i mësuar nga shpallja e cila i vije nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky është vërtet një virtyt shumë i madh që njeriu të mos ndjej keqardhje, të mos ndjej ngushtësi në zemrën e ti, të mos ndjej gjelozi kur përmendet njeriu i suksesshëm i kategorisë së ti, nga se të dërguarit e Allahut janë në përgjithësi, në general, një kategori, e pastaj brenda për brenda asaj kategorie, disa dallojnë prej të tjerëve, që gjithsesi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është në kulminacion, dhe këtë nuk e themi me fanatizëm, por e themi të udhëhequr nga ajo që na ka mësuar Allahu fuqiplot me shpallje, por në përgjithësi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur dhe në asnjë moment nuk nguroi të përmend dhe të potencoj vlerat e të dërguarve të tjerë që Allahu i kishte zgjedhur para tij. Kurani gjithashtu në vazhdimsi promovon vlerat të cilat i kishin të dërguarit e Allahut, dhe ato vlera, edhe pse ishin në kohën kur ata jetuan, dhe sikur të mos ishte Kurani, ato vlera ndoshta kur njëherë nuk do të ndriçoheshin, kur njëherë nuk do t'i përmente askush, ndoshta do të humbeshin fare. Mirë, po Kurani ishte ai i cili e bëri dinitetin e të dërguarve të pavdekshëm. Vlerat e tyre i bëri të freskëta dhe prandorës së secilit, të kapshme për secilin. Thot në mes tjerash Allahu i madhruar, "Laqad kanat uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladhina ma'a." Ju kishit shëmbëlltyr të mrekullueshme në Ibrahimin dhe në ata që ishin me te. Para mendoni sa kohë të gjatë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam jetoi Ibrahimi alaihi salatu wasalam. Sa gjëra të bukura jetoi dhe sa vlera të mirëfillta promovoi Ibrahimi alaihi salatu wasalam. Mirë, po ku janë ato kur është në pyetje historia njerëzore? Ku përmenden ato përveç se në Kur'anin famë madh? Ku përmenden ato dhe kush na i përshkruan ato përveç se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me hadithet e tija? Andaj, ato vlerat cilat ishin në kohën kur jetoi Ibrahimi alayhi salatu wasalam do të treteshin, do të harroheshin, sikur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me lejen e Allahut fuqiplot të mos i ringjallte edhe një herë. Ose në tjetër ajet ku Allahu azza wa jalla në fillim përmend veprimtarinë e disa nga të dërguarit e vet, e në fund thot ulaika alladhina hada Allahu fabihudahu muqtadi. Këta ishin ata cilët Allahu i udhëzoi, andaj ti pasoje udhëzimin e tyre. Një imperativ i këtill i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai sikur të kishte ndonjë xhelozi në mendje në zemrën e tij, sikur të ndinte diçka jo të mirë, karshi gjithë këtyre lavdatave që Allahu i madhruar po u bën të dërguarve të vet, ai sigurisht se nuk do të përmendte gjëra të tilla. Ose s'pa ku mund të themi, Kur'anin do t'a përmente detyrimisht, mirë po ne kemi edhe lavdata tjera cilat vinë me gjuhën e të dërguarit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, e që ai pa qenë i detyruar i ka bërë ato lavdata për të dërguarit para prak. Një gjë të tillë e ka bërë jo për diçka tjetër, vetëm se ka qenë njeri i madhë. Një gjë të tillë ai e ka bërë për arsye se prej zemrës së ti, prej qëndrimeve të tija, fjalëve, gjesteve, sjelljeve, burojnë virtyte, burojnë vlera të mëdha të cilat me plot përgjegjësi e them nuk mund t'i hasim diku tjetër. Ne jemi dëshmitarët më të mirë se si njerëzit e një kategorie, qofshin ato ajo kategori që së bashku ndajnë një kualifikim, ose së bashku ndajnë një pozit, ose së bashku nga njëherë ndajnë një autoritet të caktuar, se si ata zhvillojnë ndërmjet vete një konkurrencë e cila në shumë të në rasteve nuk është e shëndosh. Ne i vrejmë kolegët ndërmjet vete se si nuk janë gjendje të durojnë qofte edhe lavdatat që dikush i thot për një kolegë tjetër. Sa e ndin vetën keq një njeri, sa do i madh, sa do i suksesshëm të jetë, sa e ndin vetën keq kur dikush lavdohet në prezencën e tij. Sa pak i gëzohen sot njerëzit suksesit të njëri tjetrit. Kjo është për arsye se nuk kanë zemërgjërsi të mjaftueshme që të pranoj suksesin e tjetrit ashtu si e dëshiron atë për vete. Të pranoj që edhe tjetrit të jetë i nderuar dhe i respektuar ashtu si dëshiron që ky vetë të jetë i nderuar dhe i respektuar. Andaj, në kohën kur na mungojnë këto vlera, në kohën kur na mungojnë këto mirësi, ne frymëzimin e vetëm e gjejmë tek personaliteti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të virtytet e tij. Këto raporte të nderuar shikues ishin të shkëlqyeshme. Mirë po, shtrohet pyetja, a ishin ideale, a ishin utopike, të pa arritshme? Përgjigja është, nuk janë të pa arritshme. Për arsye se, vetë fakti se Allahu i madhruar të dërguarit i zgjodhi prej njerëzve, dëshmon se qëllimi apo arsyeja, urtësia e kësaj është se Allahu deshi që të dërguarit e ti të jenë të prekshëm, të jenë të kapshëm, të jenë jeta e tyre dhe shëmbëltyra që ata trasojnë edhe u japin njerëzimit të jetë e mundshme për neve, për njerëzit e thjeshtë. Andaj në asë një mënyrë Allahu nuk bëri që pejgamberët të jenë engjuj, melek, por bëri që ata të jenë njerëz, jo për tjetër, vetëm e vetëm që ne të mos kemi arsyetim, të mos kemi pretekst të themi, valla, let ka qenë për engjujt të bëjnë gjërat këtila, nga se një etik e këtil, një moral i këtil, një sjellje e këtil, është shumë e vërtet se vërtet është engjullore, mirë po engjullore e praktikuar prej njerëzve, dhe ne nuk kemi arsye të themi se një gjë e tillë është e paarritshme për neve. Të nderuar shikues, ky unitet, kjo afërsi, kjo kompaktësi mes të dërguarve është për shkak të një lidhje të fortë e cila ata i mbante të lidhur. Cila ishte ajo lidhje dhe cilat ishin refleksionet e saj, do të mësojmë në pjesën e mbetur të emisionit pas një shkëputje të shkurtër, andaj të qëndroni me ne. Nderuar shikues, ja ku kthyem sërish së bashku në emisionin ton atje ku burojnë virtytet. Në takimin e sotëm jemi duke e trajtuar një temë e cila ndoshta për shumicën prej neve është e pazakontë. Është e pazakontë për arsye se jemi duke folur për një virtyt i cili me të vërtetë shumë rrallë gjendet në mesin e njerëzve. Një virtyt për të cilin kanë nevojë njerëzit e mëdhenj. Ata të cilët kanë kaluar një distancë në rrugën e suksesit. E që në atë rrugë, pa dyshim se paralelisht me ta, ecin edhe njerëz të tjerë, që dënë thotë se suksesin ata e ndajnë së bashku me të tjerët, e ai sukses mund të jetë ndonjë e arritur shkencore, mund të jetë ndonjë e arritur në pozit, në autoritet, në çfarë do lëmije në cilën suksesi e ka rolin dhe vlerën e vetë. Njerëzit kur arrin kësisoj edhe kur hecin për para, vërtet kanë nevojë që krahas suksesit vetanak t'i gëzohen edhe suksesit të tjetrit. Gjë e cila rëndom në mesin e njerëzve nuk ndodhë. Madje nuk ndodhë as të njerëzit cilët të këtë tjerët vlenë për njerëz të mirë, vlenë për njerëz të suksesshëm, njerëz të mëdhenjë. As liderët madje nuk janë në gjendje që ta durojnë njëri tjetrin. Më së vështiri njeriu e ka të qëndrojë nën hije. E kanë fjalën për njerëzit e zgjedhur dhe për elitat. Ata më së paku e durojnë hijen. Gjithnjë kanë dëshirë që të tjerët të jetojnë nën hijen e tyne dhe asesi që ata të jetojnë nën hijen e të tjerëve. Madje edhe kur kemi të bëjmë me gjëra në të cilat vërtet një individ nuk mund të arrijë sukses. Dhe suksesi që duhet të arrihet, gjithsesi duhet të ndahet me të tjerët, edhe aty vrejmë ngecje në gatishmërinë e atyre njerëzve për të ndarë suksesin bashkë me të tjerët. Akoma më praktikisht, i vrejmë njerëzit qofshin ata dietar, ose shkencëtar, ose humanist, ose pushtetar, ose çfarë do qofshin, kur përmendet emri i dikujt tjetër, në kontekstin e lëvdatës, ndjejnë ngushtësi në zemrat e tyre, pse në prezencën time të lavdohet dikush tjetër. Që në të vërtet, nëse ai lavdohet me merit, nuk kemi pse e ndjejmë vetën keq. Nëse tjetri lavdohet në prezencën time, unë në asnjë mënyrë nuk bënd ta kuptoj se unë po shahem. Nëse dikujt i ngrihet vlera, nuk do të thotë se vlera ime po bie poshtë apo vlera ime po devaluan. Këto gjëra njerëzit duhet t'i kenë të qarta në aspektin teorik, nga se kësisoj duhet të zbërthehen. Mirë po, në minutat e kaluar e vrejtëm se a është e mundur që një gjë e tillë të arrihet, të realizohet edhe praktikisht, e shembullin më të mirë për një gjë të tillë e dhanë të dërguarit e Allahut, ose më mirë të them i fundit prej tyre, ai i cili vërtet pati nevojë respektivisht pati rastin dhe mundësin që të tregoj nderin dhe respektin për ata që i paraprin, edhe në histori, por edhe në shpallje. Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, edhe pse duhet të pranojmë, ishte njeriu me autoritet kulminant në mesin e njerëzve, përfshi këtu edhe të dërguarit e Allahut. Ishte njeriu më me autoritet, njeriu më i dashur tek Allahu fuqiplot, njeriu cilit Allahu i kishte dhënë më tepër mi të mira. Megjithatë, ai në asnjë mënyrë nuk u tregua ndryshe përveç se zemërgjer, shumë korrekt, shumë i sjellshëm, shumë i edukuar, shumë i matur kur është në pyetje raporti i tij me të dërguarit e tjerë. Dhe jo vetëm ky, por edhe ata që ishin para tij me dëshminë e Kur'anit famlart, edhe ata kanë treguar respekt dhe nder për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nga se qysh në kohën e tyre ka qenë e paralajmëruar ardhja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kur'ani e përmend dhe e potencon paralajmërimin që Benu Israilve u a bëri i dërguari i tyre, Isai, i biri i Merjemës, paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi te. Ai i paralajmëroi ata se do të vi pas me një pejgamber, një i dërguar, i zgjedhur, i Zotit, i cili do të quhet Ahmed. Fjala është për Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Dhe në asnjë mënyrë, Isaja alayhiselam nuk ka nguruar që të pranoj autoritetin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Nga se atë autoritet ata e kanë arritur së bashku, ata e kanë arritur nga i njëti burim dhe ai është autoritet shumë specifik, i cili nuk mund të arrihet ndryshe përveç se kësisoj. Ai autoritet mund të arrihet vetëm për njeriu i cili vërtet është i pajisur me virtyte të larta, me virtyte të këtilla, virtyte pejgamberike. Ose e kemi rastin ku Allahu i madhruar e përmend çështjen e të dërguarve të mëhershëm në përgjithësi dhe na përkujton neve se ai prej të gjithëve ka marrë besën se do të paraqitet një i dërguar i fundit, i cili nëse rastis që të paraqitet, derisa ju jeni gjallë, derisa ju jeni duke vepruar, atëherë unë kërkoj prej juve, thot Allahu fuqiplot, që të gjithë ta besoni, ta pranoni dhe ta përkrahni. Allahu Azze u Gjellë në fund përmend se u ka thonë, e akrartum wa akhaltum ala dhalikum ishri, a e pranonin një gjëtë të tilë dhe për këtë të më japë një besën, të më jipë një besën, ata thanë, a kërërna, u është hedë bi enë na muslimun, thanë, ne e pranojmë një gjëtë të tilë dhe dëshmosit do t'i nështrohemi kësaj. Pra, raportet në mes të dërguarve të Allahut, si pas asaj që e paraqet dhe e prezanton Kur'ani, e vërtet kanë qenë raporte shumë të larta, raporte të një cilësie e cila ndoshta për shumicën e njerëzve është e pa arritshme. Mirë po, ajo edhe nëse është e pa arritshme, duhet të synohet dhe mbetet shëmbëltyr e cila duhet të pasohet. Kësisoj duhet të funksionojnë të nderuar shikues raportet në mes njerëzve. Të gjitha ata cilët e ndinë vetën se kanë arritur një shkall të suksesit, i kanë disa të arritura në jetën e tyre. Asesi nuk duhet të ndjejnë keqardhje për të arriturat e të tjerëve. Përkundrazi, duhet të pranojë edhe tjetrin si një njeri i cili dëshiron të gjej vendin e vetë, dëshiron të arri pozitën e vetë, por e cila është e arritshme për të gjithë dhe suksesi mund të jetë emruesi për bashkët i shumë njerëzve. Kështu që nuk duhet të ndjejmë vetën keqë nëse e vrejmë se edhe dikush ka arritur sukses përveç neve. Për kundrazi, ne duhet gjithsesi të prirur nga ndjenjat humane dhe njerëzore, të cilat Allahu i ka instaluar në qenjet tona. Pastaj të prirur edhe nga ndjenjat fetare, duhet gjithsesi të gëzohemi suksesit të tjerve, nga se një gjëtë cilën dikush mund të quaj sukses, nëse mbetet i vetëm në atë drejtim, ajo ka nevoj të legjitimohet. E mënyra më e mirë e legjitimimit të asaj që dikush konsideron se është sukses, është kur vërtet shumë njerëz e arrin një gjë të tillë. një sjellje e tillë është enxhullore, por e praktikuar dhe e konfirmuar njerëzisht. Pra Allahu i madhruar i bëri këta njerëz shëmbëlltyr për neve dhe nuk bëri që enxhujt të bëhen shëmbëlltyr e këtill, nga se vërtet do të kishim drejt të themi se një gjë e tillë është utopike dhe e paarritshme. Por përderisa ata që e praktikuan, ata që e jetësuan ishin njerëz, atëherë edhe për neve një gjë e tillë është e mundur që të arrihet. Prej këtij virtyti duhet pra të mësojmë zemërgjërsinë dhe duhet të mësojmë artin, mjeshtrinë e të gëzuarit për suksesin e tjetrit. Duhet të kemi dhe të kultivojmë në vetën tonë gatishmërinë e vazhdueshme që ne të flasim mirë për tjetrin, qoftë ai ndoshta edhe në pozitë më të ulët se ne. Të lavdojmë atë që vërtet ka arritë sukses dhe gjatë lavdatave ne do të pranojmë atë që është e vërtet, do të pranojmë vlerat dhe e dyta, nëse ajo i bëhet publikisht, do ta stimulojmë atë në rrugën e tij drejt suksesit akoma më të madh se sa ai që ka arritur. Kjo lidhje e fortë e dhënë dhe e formuluar për neve si shëmbëlltyr e aplikuar prej të dërguarve të Allahut, vërtet është lidhja e cila ishte shumë specifike dhe shumë e veçantë. Ishte lidhja e revelatës, lidhja e shpalljes. Kjo i bëri ata njerëz që vërtet të jenë kaq të afërt njëri me tjetrin dhe të ndjejnë veten se çdo njeri prej tyre është protagonist në të njëjtën seri në të cilën ka edhe protagonist tjerë. Është hallk në një zinxhir i cili ka edhe hallka tjera. Një zinxhir i cili ka filluar me njeriu e parë, pastaj është konfirmuar me Nuhun alayhi salatu wasalam, e në cilën kanë kaluar në këtë karavan kanë kaluar më tepër se 120,000 njerëz. Disa prej tyre kanë qenë të dërguar me mision të veçantë, disa prej tyre kanë qenë njerëz që kanë pranuar shpalljen e Allahut jo me mision të veçantë, por të gjithë kanë qenë të zgjedhur dhe të dërguar dhe asnjëri prej tyre nuk e ka ndier vetën keq në një bashkësi kaq të madhe. Përkundrazi, edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra nuk ka nguruar në asnjë moment që të pranoj dhe të promovoj vlerat e të tjerëve. Kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra fliste për të gjithë vëllezrit e tij, për të gjithë të dërguarit e Allahut dhe ai nuk nguroi që madje jo vetëm si vlerë, por si postulat të besimit të promovoj faktin se për të qenë musliman duhet të pranohen të gjithë të dërguarit pa përjashtim. Madje juridikisht ne e dim se nëse një njeri pretendon se është musliman, mirë po ai refuzon të pranoj cilin do prej të dërguarve të Allahut që dihet se ka qenë i dërguar i Allahut, lidhja e tij me Islamin në atë moment përfundon. Ai është njëjtë sikur se mos ta ketë pranuar edhe vetë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për të dërguar. Këto mësime burojnë prej këtyre njerëzve, ose neve na janë përcjellur prej këtyre njerëzve, të cilët ndërmjet vete kanë qenë të lidhur me lidhjen e fortë dhe shumë të fortë të shpalljes. Dhe këtë lidhje e promovon Kur'ani, duke ja përkujtuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por njëkohësisht edhe duke na mësuar neve. Allahu i madhruar thot në Kur'an: "Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di." O Muhammed, ne ty të japim shpalljen. Shpalljen të cilën ja kemi dhënë edhe para teje, edhe Nuhut, por edhe të dërguarve pas ti. Që do të thotë se ti nuk je i pari i cili pranon këtë shpallje. Ti nuk je i pari i cili flet këto fjalë. Ti nuk je i pari i cili promovon këto vlera. Ti nuk je i pari i cili i thret njerëzit në këtë besim të natyrshëm. Para teje ka pas njerëz që e kanë bërë një gjë të tillë. Madje jo disa, por të gjithë. Çdo njeri që e ka pranuar shpalljen prej Allahut fuqiplot, kësisoj ka vepruar dhe në këto gjëra ka thirrur dhe ka ftuar. Përmendet Nuhi, në mënyrë të veçantë dhe në mënyrë konkrete, por përmendën të dërguarit që vinë pas ti në mënyrë të përgjithshme. Në tjetër ajet, Allahu i madhruar i thotë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam: "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun." Para teje nuk kemi dërguar të tjerë veç se burra të cilve u kemi shpallur. Do të thotë ti nuk je i pari dhe i vetmi. Kjo në një farë mënyre është ngushëllim për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në rastin kur ai ballafaqohet me sprova të ndryshme, ballafaqohet me sprovat e përgënjeshtrimit, me sprovat e armiqësisë, të cilën nuk nguruan ta shprehin njerëzit qarshi i tij. Por është gjithashtu edhe stimulim që të vazhdoj pa epur në rrugën e tij të suksesit. Edhe këtë stimulim Allahu i madhruar e formulon në forma të ndryshme, me fjalë të lloj-llojshme, gjithnjë duke i dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kurajo se ti nuk je i pari, ti nuk je i vetmi të cilit ne i dham shpallje. Para teje i kemi dhënë edhe dikujt tjetër. Ata janë burra, rijalen nuhi ilehim, janë burra të cilve ne u kemi dhënë shpallje. Nuk je pra ti i vetmi në historinë njerëzore që i fton njerëzit në besimin e drejt, në besimin e natyrshëm, në besimin e arsyes. Por para teje shumë njerëz e kanë bërë një gjë të tillë, të autorizuar nga i njëjti burim, të autorizuar nga Allahu fuqiplot. Andaj, ti mos u dëshpëroj Muhammed për arsye se këto fjalë janë folur edhe para teje. Këtu i jepet sinjali Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për ta kuptuar lidhjen mes ti dhe mes të dërguarve të mëhershëm, për ta kuptuar se ata kanë një emrues të përbashkët i cili është shumë i fortë, do thonë një lidhje e cila kurrënjëherë nuk dobësohet, kurrënjëherë nuk zbehet, e lërë më të pëlcas ose të mos funksionoj. Ai emrues i përbashkët është shpallja. Të gjithë fithën prej të njëjtit burim, të gjithë u ushqyen prej të njëjtit vend, të gjithë u edukuan dhe u udhëzuan me të njëjtën shpallje. Dhe kjo ishte kulminacioni i të gjitha të arriturave. Por në vazhdimin e këtij ajeti, Allahu i madhruar thot: "Fes'elu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni ata që din. Pyetni ata të cilve u është dhënë përkujtimi, nëse ju nuk i dini këto gjëra. Nëse këto gjëra janë të panjohura për juve, atëherë ju pyetni ata. Qëllimi është që neve si umet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, si komunitet të cilit i u dedikua Kur'ani, edhe të cilit i u drejtua Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, duhet të pyesim dhe të komunikojmë me dietarët e feve të mëhershme, me dietarët e mirëfillt dhe të sinqert, me ata të cilët udhëhiqen nga dia, nga ndriçohen me atë që kanë trashëguar prej dijes së shëndosh të të dërguarve të mëhershëm. Pyetni ata dhe ata do të jenë në gjendje të konfirmojnë se ai zinxhir nuk është shkëputur. Ai zinxhir ka vazhduar. Ajo shpallje ka vazhduar të vijë njerëzve. Dhe halka e fundit në atë zinxhir, plotësimi, përsosja e atij zinxhiri është ardhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë gjë në kohën e tij e kanë konfirmuar shumë njerëz të cilët paraprakisht patën trashëguar dije dhe njohuri prej shpalljeve të mëhershme. Sidoqoftë, nuk është kjo tema jon. Tema jon ishte që të ndriçojmë virtytin e respektimit dhe prezantimit që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i bëri njerëzimit. Ai para njerëzimit prezantoi njerëz burra të mëdhenj, burra të suksesshëm, burra të cilët arritën në jetën e tyre dhe lanë gjurmë të pashlyeshme në historinë njerëzore. Këto dy citate të cilat në fund i përmendëm, por edhe shumë citate tjera në cilat Allahu i madhruar tregon dhe promovon se vërtet emruesi i përbashkët i të gjithë të tërguarve, i të gjithë këtyre njerëzve të mëdhenj dhe të suksesshëm është shpallja të cilën ata e pranojnë prej Allahut fuqi plot. Këto ajete të gjitha së bashku na i konfirmojnë dhe i dëshmojnë dy gjëra kryesore. E para është se shpallja që i erdhi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk ishte erisi në historinë njerëzore, por ishte vazhdimsi e asaj që kishte ndodhur e kishte përcjellur njerëzimin vazhdimisht gjatë historisë, prej njeriu të parë e deri te i dërguari i fundit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra në asnjë kohë nuk kishte pasur shkputje të kësaj shpallje, andaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk solli risi në historinë njerëzore, por ishte vazhdimsi e asaj që kishte filluar më herët dhe me të përfundoi u mbyll ajo dritare. Dhe e dyta, që është gjithashtu shumë e rëndësishme, të gjithë të dërguarit pa përjashtim konfirmojnë vërtetësinë e njëri tjetrit. Dhe ajo vërtetësi konfirmohet në dy forma. Nëse i dërguari aktual duhet të flasë për një të dërguar i cili tanim i takon historisë, ai do të konfirmojë vërtetësinë e atij që paraprakisht ka qenë, ose nëse i dërguari aktual flet për një të dërguar i cili do të vijë më vonë, ai këtë e bën në formë paralajmëruese, respektivisht përgëzuese, sikurse e kemi rastin e Isait në raport me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili sikurse e përshkruan Kur'ani thot: "Musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah." Një shprehje shumë interesante, konfirmim të vërtetësisë të asaj që ka ardhur para meje prej Teuratit. Do të thot Isa alayhis salam në këtë rast i paraqet, i prezanton para njerëzimit, para popullit të vet, para komunitetit të vet dy të dërguar. Njërin prej tyre e përmend me emër, ndërsa njërin e përmend misionin e tij. Thot musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah. Un o Beni Israil, përveç tjerash dua të konfirmoj vërtetësinë dhe saktësinë e asaj që ka ardhur nga Teurati. Me këtë ai don të vërtetoj sinqeritetin dhe vërtetësinë e Musait alayhis salam, pejgamberit paraprak. Dhe thot: "Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmed." Por gjithashtu dua tu si hariqoj, tu paralajmëroj, tu marr myshden për një të dërguar i cili do të vi pas meje e emri i ti është Ahmed. Pra, kësisoj të dërguarit e Allahut konfirmojnë vërtetësin e njeri tjetrit, dëshmojnë për sinceritetin e njeri tjetrit, qoftë në form të kryer për të kaluarën, musaddik që thuet tasdik, dhe në thotë konfirmimi vërtetësis, ose qoftë në paralajmërimin për të arshmen që ishte në formën e asaj që Kurani e ka quajtur të bëshir, si hariq ose marrje myshde për ardhjen e të dërguarit. Si të mos jetë marrje myshde për ardhjen e të dërguarit, kur njerëzimi prej të gjithë të dërguarve kishte vetëm dobi, kishte vetëm bekime, kishte vetëm mirësi. Në përmjet tyre manifestohim shira e madhe dhe e pakufishme e Allahut fuqiplot. Të nderuar shikues, qast pas qasti dhe fjal pas fjale, edhe këti emisioni i erdi fundi. Porosia e këti emisioni është që ne të pajisemi me këtë virtyt, të mos ndjejmë ngushtësi në zemrat tona kur shohim suksesin e tjetrit, por atë ta pranojmë si të ishte suksesi ynë. Madje jo vetëm kaq, por suksesin duhet t'ua dëshirojmë të tjerëve, edhe të tjerëve, nga se njeriu e madh akoma e bën akoma më të madh një virtyt i këtij. Mbesim me shpresë se Allah do të na dhurojë mundësinë që të takohemi sërish së bashku deri në takimin e radhës. Ju lejmë në përkujdesin e Allahut fuqiplot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خير الخلق يسعى